शराबी मस्त जवानी छाई है, ओ मुखड़े से जो बच गई लाली वो फूलों पे आई है। मेरे घर साजन आए देख जिसे चंदा शर्माए, आज मेरे घर साजन आए देख जिसे चंदा शर्माए, ओ, ओ कहीं लागे ना चांद की नजरिया, ओ बड़ी दुश्मन है जुल्मी नगरिया, आए मैं तो रख लूंगा आंखों में सारी उमरिया। प्यार में ऐसा शाम न करना राधा को बदनाम न करना, प्यार में ऐसा शाम न करना राधा को बदनाम न करना, ओ, ओ मेरी पूरी है लाज की चुनरिया, हाय रंग डालो ना मुझ पे सांवरिया, ओ मैं तो आई हूँ रंग में तेरे होके बावरिया। आज मेरे घर साजन आए देख किसे चंदा शर्माए, आज मेरे घर साजन आए। बिन सुनी मेरी बसुरिया, प्यार में ऐसा शाम न करना राधा को बदनाम न करना, प्यार में ऐसा शाम न करना राधा को बदनाम न करना, ओ, ओ मेरी पूरी है लाज की चुनरिया, हाय रंग डालो ना मुझ पे सवरिया, ओ मैं तो आई हूँ रंग में तेरे होके बावरिया। आज मेरे घर साजन आए किसे चंदा शर्माए, आज मेरे घर साजन आए। नजरिया तो बड़ी दुश्मन है जुल्मी नगरिया, आए मैं तो रख लूंगा आंखों में सारी उमरिया। प्यार में ऐसा शाम न करना राधा को बदनाम न करना, प्यार में ऐसा शाम न है राधा मैं हूँ मोहन, तू है राधा मैं हूँ मोहन। Hey, hey, hey.